القسم الرابع چوتھی قسم ان يرتكب السلطان فسقا مقتصرا على نفسه، چوتھی قسم یہ ہے کہ سلطان کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جو اس کی اپنی ذات تک محدود ہو، كالزنا وشرب الخمر وما الى ذلك، جیسے کہ زنا ہے یا شراب پینا ہے وغیرہ وغیرہ، وحکمه انه لا ينعزل به بنفسه، اس کا حکم یہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ خود بخود تو معزول نہیں ہو جائے گا، ولكنه يستحق العزل، لیکن یہ بھی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے منصب سے ہٹایا جائے، فعل الامة ان تعزله الا ان تترتب على العزل فتنه، تو امت پر واجب ہے کہ اسے معزول کرے، ہاں اگر فتنے کا خوف ہو تو رہنے دیا جائے. قال في الدر المختار باب الامامه يكره تقليد الفاسق ويعزل به الا لفتنه، فاسق کو ذمہ داری سونپنا مکروہ ہے اور فسق کی وجہ سے وہ معزول کیا جائے گا، الا لفتنہ، اگر فتنے کا خوف ہو تو ایسا نہ کیا جائے. وقال ابن عابدین تحته، علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قوله ويعزل به یعنی فسق کی وجہ سے وہ معزول کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے اي بالفسق لو ترى عليه، یعنی اگر فسق اس کے اندر نظر آئے تو اس کی وجہ سے وہ معزول کیا جائے گا. المراد انه يستحق العزل كما علمت آنفا ولذا لم يقل ينعزل، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مستحق عزل تو ہے جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا، اسی لیے ينعزل نہیں کہا، یعنی خود بخود معزول نہیں ہو جاتا، لیکن معزول کرنے کے اور اپنے منصب سے ہٹائے جانے کے لائق ہے. وقال ابن الہمام رحمہ اللہ فی المسائرہ واذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل، اگر کوئی شخص ذمہ داری سونپے جانے کے وقت اچھا تھا پھر وہ ظلم کرنے لگا اور فسق و فجور کا مرتکب ہو گیا، لا ينعزل، تو یہ شخص خود بخود معزول نہیں ہوگا، ولیکن يستحق العزل، لیکن یہ عزل کا مستحق ہے، یعنی منصب سے ہٹائے جانے کے لائق ہے اگر فتنے کا خوف نہ ہو. وحاصله انه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصوره بما فيه سفك الدماء واثاره الفتنه، خلاصہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں خروج کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں خون خرابہ ہے اور فتنہ اور خانہ جنگی وغیرہ کا خطرہ ہے. والقسم الخامس، امام کی معزولی کے بارے میں پانچویں قسم یہ ہے، ان يرتكب فسقا يتعدى اثره الى اموال غيره، واضح رہے کہ اس پانچویں قسم کا تعلق ایسے حاکم اور امام سے ہے جو لوگوں سے ظلمن مال وغیرہ لیتا ہے، ولكن يتأول في ذلك بما فيه شبهة الجواز، لیکن لوگوں سے مال وغیرہ لیتے وقت وہ ایسی تاویلات کرتا ہے جس میں جواز کا شبہ موجود ہوتا ہے، مثال کے طور پر لوگوں سے وہ ٹیکس وغیرہ پیسے وغیرہ جب لیتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہے کہ قوم کے عمومی فائدے کے لیے یہ پیسے وغیرہ ہم وصول کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ ہم پل وغیرہ بنائیں گے، سڑکیں وغیرہ بنائیں گے، اور ملکی ترقیات کے لیے ہم پیسے لے رہے ہیں، اور بجلی گیس وغیرہ کی سہولیات ہم فراہم کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتوں اور بہانوں کے ذریعے وہ لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے. وحکمه انه لا ينعزل به وتجب اطاعته ولا يجوز به الخروج عليه كما سياتي في عباره ابن عابدين، ایسے حاکم کا حکم یہ ہے کہ وہ خود بخود معزول نہیں ہو جاتا، اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں ابی ابن عابدین رحمہ اللہ کی عبارت آ رہی ہے. والقسم السادس، چھٹی قسم یہ ہے، ان یظلم الناس اموالہم ولیس له فی ذلک تاویل ولا شبہ جواز، میرے بھائیو یہ مسلمان حکمران کی معزولی کے متعلق چھٹی قسم ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جبران ان کی مال و دولت چھینتا ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی تاویل یا جواز کی گنجائش بھی نہیں ہے. وحکمه انه يجوز للمظلوم ان يدفع عنه الظلم، اور اس چھٹی قسم کا حکم یہ ہے کہ انه يجوز للمظلوم ان يدفع عنه الظلم، کہ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے کھڑا ہو، ولو بقتال، اگرچہ جنگ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جنگ کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی شخص، اگر کوئی حکمران لوگوں کے مال و دولت کو جبرن چھینتا ہو، کسی بھی قسم کی تاویل یا جواز کی گنجائش بھی نہ ہو، تو اس وقت مظلوم کے لیے جائز ہے کہ اپنی دولت کا دفاع کرے اگرچہ جنگ کے ذریعے ہو. ویجوز الصبر ایضا بل یؤجر علیہ، اور صبر کرنا بھی جائز ہے، بلکہ اسے اجر ملے گا اس صبر پر. وان هذا القتال ليس للخروج عليه، اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس ظالم کے خلاف، یہ اپنی دولت کے دفاع کے لیے ہو رہی ہے، خروج نہیں ہے یہ، بل للدفاع عن المال، فلو امسك الامام عن الظلم وجب الامساك عن القتال، اور جب حاکم ظلم سے باز آ جائے تو جنگ سے بھی باز آ جانا واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جس سبب کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی تھی وہ سبب کیا تھا؟ وہ سبب یہی تھا کہ وہ استحصال کر رہا ہے اور جبرن لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، اور جب حاکم توبہ کر لے اور باز آ جائے تو جنگ بھی ختم ہو جانی چاہیے، جنگ سے باز آ جانا چاہیے. قال ابن عابدین ناقلنا فتح القدیر، فتح القدیر سے ابن عابدین شامی رحمہ اللہ یہ فتویٰ نقل فرما رہے ہیں. ویجب علی کل من اطاق الدفع ان یقاتل مع الامام الا ان ابدوا ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم او ظلم غيرهم ظلما لا شبهه فيه بخلاف ما اذا كان الحال مشتبها انه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات التي للامام اخذها والحاق الضرر بها لدفع ضرر اعم منه. یہ وہی پہلی والی بات ہے، پانچویں قسم میں اس کا آدھا آیا ہے اور چھٹی قسم میں اس کا آدھا آیا ہے کہ اگر کوئی امام لوگوں سے، عوام سے ٹیکس وغیرہ وصول کرتا ہے، پیسے وغیرہ وصول کرتا ہے، لیکن وہ تعویل بھی کرتا ہے اور اس میں جواز کی گنجائش بھی ہوتی ہے، جیسے سڑکیں بنا کر دینے وغیرہ وغیرہ سہولیات فراہم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسے حاکم کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جیسے کہ چھٹی قسم میں آیا ہے، کوئی جواز یا تعویل کی گنجائش نہ ہو، بیجا استحصال اور بیجا ظلم ہو رہا ہو، تو اس صورت میں اگر مظلوم قادر ہے امام کے خلاف لڑنے پر تو اسے لڑنے کی اجازت ہے. وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعا للظلم عن نفسه، یہ اس مظلوم کا حکم ہے جو کہ اپنی طرف سے دفاع کرتے ہوئے امام کے خلاف لڑتا ہے. اما غیره، بات سمجھنے کی کوشش کریں، مثال کے طور پر مسلمان حاکم جو ہے زید سے مال و دولت چھینتا ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اگر زید قادر ہے لڑنے پر تو اس کے لیے ایسے حاکم کے خلاف لڑنا جائز ہے. لیکن آیا اس کے بھائیوں کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے لیے، خالد وغیرہ کے لیے، ابو بکر وغیرہ کے لیے بھی جائز ہے اس کی تائید و حمایت کرنا یا نہیں، اس بات کو آپ بیان کر رہے ہیں. اما غیره فهل يجوز له ان ينصر هذا المظلوم ضد الامام، کیا مظلوم کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی جن پر حاکم نے ظلم نہیں کیا ہے، ان سے مال و دولت نہیں چھینی ہے، کیا ان کے لیے زید کی مدد کرنا جائز ہے؟ اختلفت فیہ عبارات القوم، علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. فذکر فی فتح القدیر انه یجب علی غیر المظلوم ان یعین هذا المظلوم والمقاتل حتی ینصفه الامام ویرجع عن جوره، تو فتح القدیر میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ مظلوم کی حمایت میں وہ لوگ جن پر ظلم نہیں کیا گیا ہے ان کے لیے لڑنا جائز ہے، حتیٰ کہ امام انصاف کرے اور اس ظلم سے باز آ جائے، یعنی حمایت اور تائید کرنا جائز ہے. وذکر فی جامع الفصولین والمبتغى والسراج انه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم، اس صورت میں نہ لوگوں کو بادشاہ کی مدد کرنی جائز ہے اور نہ اس مظلوم کی مدد کرنی جائز ہے. ووفق ابن عابدین بین القولین بان وجوب اعانتهم اذا امکن امتناعه عن بغیه والا فلا، دونوں قولوں میں تطبیق کرتے ہوئے امام شامی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اگر لوگ اس مظلوم کی تائید کریں، اس کی مدد کریں، اس کے نتیجے میں اگر امام ظلم سے باز آ جاتا ہے تو سب کو مل کر اس مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اس کام میں شریک نہیں ہونا چاہیے. واللہ عالم. رد المحتار، باب البغات، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 341. واما كون الصبر اولى في هذه الحاله فلما سياتي عند المصنف من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما اخبر فيه عن ائمه الجور. رہی یہ بات کہ ایسی حالت میں صبر کرنا افضل ہے اور اس میں اجر ملتا ہے، اس کی دلیل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے جو ظالم بادشاہوں کے بارے میں، ظالم حکمرانوں کے بارے میں آئی ہے. قلت كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، دریافت کیا کہ اگر ایسے ظالم بادشاہوں کے ساتھ میرا سامنا ہو جائے تو میں کیا کروں. فرمایا، تسمع وتطیع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطیع. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ان کی بات سنیں اور ان کی بات مانیں، اگرچہ وہ آپ کو مارے اور آپ کے مال کو لے لے. فاسمع واطع، آپ بات سنیں اور ان کی بات مانیں. فالمراد من قوله علیہ السلام فاسمع واطع نهیه عن الخروج، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فاسمع واطع کہنا ظاہر سی بات ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ خروج نہیں کرنا چاہیے. واما القتال لدفع الظلم فجوازه مبنی علی الاحادیث التي تبیح عن القتال عن النفس وعن المال. رہی یہ بات کہ ظلم کو اپنے سے دور کرنے کے لیے جو جواز کی بات ہے وہ ان احادیث کی بنیاد پر ہے جس میں اپنی جان کا دفاع کرنا اور اپنی مال کا دفاع کرنا مذکور ہے. من قتل عن دینہ فہو شہید، من قتل عن مالہ فہو شہید وغیرہ، اس طرح کے جو احادیث ہیں. اور جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر میرا مال لینا چاہے تو میں کیا کروں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس سے جنگ کریں، اگر میں مارا جاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنتی ہوگے اور وہ جہنمی ہوگا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وبما ان هذا القتال يشابه الخروج صورة فتركه اولى استبراء للدين. لیکن یہاں بطور نصیحت یہ بات بھی علماء کرام فرماتے ہیں، چونکہ یہ شکل بھی ظاہراً ایک مسلمان حاکم کے خلاف خروج کی طرح اور بغاوت کی طرح ہے، اس لیے اس سے حتی الامکان بچنا بہتر ہے. اگرچہ جائز ہے آپ کے لیے ایسے ظالم حکمران کے خلاف لڑنا، لیکن حتی الامکان اس طرح کی لڑائیوں سے دور رہنا بہتر ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے.